بۆیە ئارامی لێبراو بە پەلە ڕۆیشت بۆ ماڵی وانگیانی باوکی نەرمین. بەڵام وانگیان پیاوێکی زیرەک و کارزان بوو، بۆیە بە سەنووشەیەک لۆبۆی لە تووڕەیەکەی خۆی سار کردەوە و وای تێگەیاند کە تانکشۆ نەرمینی نەخواستووە، بەڵکو بردوویەتی بۆ لای خۆی تا بە دیاری بیداد بە لۆبۆ. بەڵام دوایی خۆی تەماحی لێکردووە و پەشیمان بۆتەوە لەوەی کە بیداد بە لۆبۆ. بۆیە لۆبۆ بڕیاریدا خزمەتی تانکشۆ نەکات. چی پێ دڵێ سەرکردە تانکشۆ نەخۆشە و کەوتووە لە سەر جێگای چی؟ بۆیە گەورە باشتر وایە لە پاڵی بیت لە کاتێکی ئاوادا تێگەیشتی لە لای بە نەوە کەسانی تر ئەمە سوکەوتت بقۆزنەوە و بە زۆری شتر بەسەرت دابشچێننەوە. گەورە بەجێی من بکە. باشە، بە قسە دەکەم. باشە گەورە، بڵیا بابە باشترە لە بۆ تۆ. ئەدیکو نەخۆشیەکەت ئازار دەدات، داوامایە بە زووترین کات چاک بیتەوە. تکایە هێز وزە بێنە بەرخۆت هاوسەرەکەم. دڵە دڵ مەدە نەرمین، ئەمە تەنها نەخۆشیەکی ئاساییە. سوپاست دەکەم هاوسەرەکەم. هیوادارم چاک بیتەوە تا بمە خۆشحاڵترین مرۆڤ لە جیهان. سوپاسی هەستە ناسکەکەت دەکەم هاوسەرەکەم. دەتکەم بە شاهزادە سەرکردە لە بۆ هاتگەورەم. باشە، ڕێ بدە بابێتە ژوورەوە. ئۆ لۆبۆ، ویستو مە نەخۆش بووی؟ بەڵێ، ئێستا چاکترم گەورەم. باشە، ئاگاداری خۆت بە لۆبۆ. ئێمە زۆر پێویستمان بە تۆ هەیە. هێ، من بە ئاو دوا بۆ دێنم. نەخێر، خال مەکەم، من وە ئاو دێنم. تۆ تووڕەی لە من؟ بۆچی؟ بۆچی وات کرد؟ پێم بڵێ دەی بەدەست خۆم نەبوو. تانکشۆ دەستی بەسەرداگرتم. پێویستە هەوڵ بدەی لە دەستی ئەم دڕندێ دەنم بێنی لۆبۆ. من هەسەری تانکشۆم تازە لێم بەڵام من بەتەمەوەم بتگوازمەوە. بۆچی وات کرد؟ من تازە هاوسەری گەورەتم. لێم دوورکەوە، تکایە. تکایە لێم دوورکەوە. بۆچی وێ لە هاوسەرەکەم گرتووە لۆبۆ؟ نا، من مەبەستمەوە نەبوو. آبرو در رایی رو دره ولی مالک همه خیانت کرد باشا سورت یه باشا با واب گورم پیاوشی جیفت منه نید دیم رو در روا نامه چیتر لزوره کم بمینی باشا بلان پشمان ده بیتوا من زور دت اسم لوبو بیستم پیت بلم که آرهم لدگید بلم نیهشت من زور دت اسم تانگ شو چیتر را توانت ره لبگرد بیگزاری دارم کرد رم داده بیم زوره و گورم وره زوره و لگو این چشتی رو دل نیوان توسر کرده لوبو ریل نرمین گرده بو بای بیگزاری دارم کرد لخزمت کرنی خوام دلی اما خراب گورم پیوشی گوری وکتو کاری و ناکات بلکل توانی پیوشی بی عقلی وکو لوبو خوش بید دوام وای پشمان بی تو لبردیار کرد بی عقلی بسا پیوشی لسرم با مردوی داری کم من بگورم بیر کوا اگر بچه تلاشتر کردیشی ترسی رو داد والا راز دکی اگر وار روک دادا و کاتا توشی رو خواد دبین لیگو دیگشتی بلان رستان لوبو با تو پیوشتا نقوناغ شعوه دا پیوشتا نازی حل گرید پاشم به یک زایر نوی ببا انساق بیر کوا گورم پیجوه کار لکار بترازی دوی او قربو نکر توا پیم گود زار استرنه تو بویر استا چیم کم پیم لی تو چی دکی اگر لجگای من بوتا استا لیگو دا پیم لی دایر زار چیم کم نو دل مدا هم کار با من زیبلا منم چشی سار سادا کم با ساکه خومانو بیدن چی خومم کار زیبا زیده کم دا بی هموش تک بی تو باری زارم گورم لگل آواز دا هر چیز لی خوش نبم دا بی لوبو والیم کم پشیمان بی تو او کاتا ایچ کارم پینما او کاتای بسر دجم نکان من دا زال بین بسر لوبوش از آلا بین با همه شوا ما بلین بید سوم بی گرین موا پیدالم سر کرده تانکشو لشتیشی تر تو رو ببو نگل تو ملی پیشی بله تانکشو پیشی بله تانکشو نایو درد بکات این لوبو مروفشی نزان اولید دبوری خم مخوبم زوره ده گره تو کچکم او ببارده خید زور ده تیده پرید من زور با پروشم بای زوم گره و لامه نرمین جان تو زوسته اینی ماریا نرمین بم زوره ده گره تو او کزاران یاری لگل داده کات براسته کواد مانه ممده خوب نرمین خواهی گورا گدارد به کسه خوش استکم بخواه زیره چیو لیهاتوی لیگو توان را لوبو راضی بکره لسر گرانه و با خزمت کرنی تانک شو بلام لوبو نیتوانی نرمین لیاد بکن زهر چیتر لوبو ریگای لنرمین گرد دوباره تانک شو چاوی پیکاود بای هم زهرش نیتوانی تو رای خواهی بوستینه لوبو هایی چو بود بودی دی سر رگل نرمین گرتوها داد کشم وره هایی چو بود ای بی قیمت باشم تنبیه کرد ام داری علی خوش نابم بی کش علی گو تکای گورم تو ری خود کب کرو نخیر چیز برو ریستا لوبو بو بی لیره دای باشتر واهی من بی پیش اوه هیچ بردیارک بدایت چی؟ لساکه امدانیه لوبو بکشین زنگاورشی آزایا با اوی ببید به امپراتور پیویست پیتی جوی بگره گورم پنده که دلی اگر خزمتکار گورکی لکاتی سرپیسی لی خوش بید اویش لبری اوی جیانی خوی ترخانده کات با گورکی گورم بیکردنه یکم هیا رنگ پیت سیر بید مادم لبو حزده کاد نرمین بخوازه با چی تو طلاقی ناده تو پیش کشی اوی بکید ها؟ آه؟ او که تزور سرسام ده بید بمو زیادر خوشویستی و دلسوزی با تو زیاده بید لجیانی خوی میر لامپراتوریتی فراوام کوا دی کوا چاوروان تزن اوی سر کرده میرم کوا دوستی یک لیک خوشتر بلان فرمان روائی گرن تر لشن لیگو لوبون با بانکو ام بریار بلاو کرواریستا ام با شواد کرایسا کرده منیش اوم لی ساور روانده کردی زیره چی لیگو پیلانی نرمینی پوچل کرده و او کچه که ویستی خوی قربانی بکد با رزگار کرنی کسانی تر ویستی جیوازی لنیوان لوبو تانک شو دروز بکد استاده به چی رو بده دوی اوی او پیلانی لی پوچل بووا نرمینم پیده بخشه براستی من زود خوشم لیگو زور با اوی زیاده دلنیا بید کسر کرده تانک شو توی خوش دوی لوبو خوشی خود در مرده ای زور خوشه گمارکانم خراب بود برم بر بسر کرده کم او گوره بیروزه بز لبیر ما مکله او ده من اوه رده کم اوه بدا خواه لوبو خوی آمده کرد و بوزن گواست نوا ده تیوی طلاقم بدهید لگل اوی من هاو سریش درسوزم با تو تکای گوره من حزناکم تو واب کید منیش حزناکم کوات تو لوبن لابن رختر لم حوصر خوشویستی که در سوزه بود بله شتیک هیه که ناتو اندره بگو تره کوات پیوست بیزانم تانکشو حزی لفرمان روایی و سروت و سامانی زور بو بلام نشیده توانی نرمین لخوی دور بخاته و بویا پشیمان بو اولا بله نکیو بریاری ده پارزگاری لیبکات به هر نرخیک بید بمهوی و حل ساقلای چنوی بو بنیاد نا بمشیوی پلانکه نرمین لجیاوازی نانه و لنیوان لوبو تانک شو سری گرد احمانزکشی او بو ویرانکاری اک بسر تانک شو دا بیند او تانک شوی گمانی وابو که دتوانی هیز و سروت و سامان و خوشویستی به یک و کو بکاتوا دلائی چی لبالینی خوی پازگرد با تو دارشتر دبی بکشم تو تانک شو حالتان خلطاندم دتانه به گلتان پیا بکن ابا ما شوا تانک شو منش جهل خلطان الا بود که نرمین لبیر خود برواده بقصه کانت باورم کت خوم آماده کت بوشن گواس نوا اتکالی مبور لبا لزیاتی و چی ده پیش کسی ده کم بله ده چی ده هیس شتاک دی او ناگی تو بایدت کشم بودم کشی لبا اتکالی ده کم من هیس توانم نیه بروان پی بکا لبا بروان پی بکا ای چه توان بارا ایسو بود تانک شو سزای کار کار ده بیوار بگری ناتوانم هرزی لیاد بکم نرمین باید به تنگ شو بکشم ای نرمین دبی هر بد گوازم و لدستی تنگ شو درد بینم نایلم فریم بداد و بدفرا چی را که لیرا؟ اتون بینی ام اسم صورت تازه دو پیز برچه لگل با داده کرد بلا کارشی گرنگم هیا؟ ایچی چی او تو تیه ایلو بوی هزار؟ بلا تنگ شو تاون بایشی گوریا دبی وانه ایشی قرصی بدم هیا نکه به هلی کس جلیت بیت کار لیده کم اگر تانکسو هم نشانه تو بیستی هرچی بزایی پید نه تو برامو گرنگ نیه جلیت بید یا نه چون کمنده کشم اگر براسی وابو که تو دویتا پالوان لبرچاوی همو خلق چاک بی لبو بکره و لبو دویتا تاک پالوان لناو خلقو همو خلق تویان خوش دوید لیره ادی بله دوی ببین با پالوان و خلقی همو منیان خوش بید باشه تنگ شو دبی اولاد رزگار بکم لجه خرافه کاری تو عیبت کار برازی خوام باسته لبو اگه دار باشین که توانی تنگ شو لهموش یرک هن دبی بسری دازال بم دبی خوام ببن بسر کرده اگر تو براستی بی کشید او کات نرمینی کسون دبی به حسری خود ای پالان چی؟ تو سوری لسرم بله ند؟ بله هر کسی امپراتور و گل رزگار بکرد لای خلق خوش شویز دبید او کات من بخوش حالی و نرمینی کسیم پیش کسید دکم با تو دتوانی هم کاره بکید لو بای پالوان بیگم با دی کشم اکواتا بری کردم یکم هیا پیم بلای بزنم چیا به هنو خیلق بید دبید زیبا جر بکرم دای هو دارینی لقلاکی بیکنو ایش ساکا دبی فریو بدم تون اول زاری پیشو منی فریو دا دبی سری بدستی خوام لاشه جاب کموا منیش لگل تام چی؟ فرمانش امپراتوری هم بسراو درست کراو گیش به تانگ شو و نسرابو امپراتور دا صلاتی خوی دا داتا دست تانگ شو امزوره تانگ شو براو سارنوسی خوی درسو بمبستی تمح کار یکانی خوی بلام سارنوسی اوام جاریان للاین لوبو و نخشی بو چش رابو بپیلانشی دا رجراو للاین وانگیان بمزوره زنجی افرتان کتایی هاتو زنگ کانی پیوان دستی پی کرد بلام نرمین جیانی خویلم پیناوه دا بخشی و کردی با قربانی تنگ شو خراب کاری کارت برو کتایی چو وانگ پشی ما دا بیتوا لوبو کوره لوبو توله چوی اما چاره نو سیستم کارانا دی لوبو هاتی اتکایا لیمیا دور خروا دی دوریا خروا تاکو توز لوبو حالت خلات آدم تنگ شو بایه اصدت کشم به دستی خواهم نرمین توانی جیاوازی و دوباره چی درست کرد لنیوان تنگ شو لوبو بلام لیگوی چپل لبو سدابو او کاتی بچاره نوسی گورکی زانی خنزره چی لدلی نرمین داو رای کرد ماوی حکمرانی تانگ شوی تاوان بار کتایی هاد با هوی قربانی دانی نرمینه و او نرمینه رازی بو شوی پیب کاد با هوی خلچه رزگاد کاد لخراپا کار یکانی بلام لجات یو جیانی خوی بخشی لبروی شر و زنجی دجوار یاریشی آسان نین هر جیز بلام نرمین راز گابو لسر بلینکی خوی لازن زیره ده هاتو باو که پیرکی چو چو ده کجرید بوی چو چو لگل سربازکانی بریار ده تولای باو چی بکاتو اگر بیتاوانانیش بکجردو بلام عبدالرحمن کاردکات بو رزگار کردنی خلچی بیتاوان هر چند باریا بوریشان کموکوری هیا بلام لوبو ده بیتا پیاوی زن زیره کانی ده هاتو